حضرت عمران بن حدیر نے حضرت لاحق سے غروب شمس سے قبل کی دو رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ دو رکعتیں کیسی ہیں۔ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعتیں عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ مصروفیت کی بنا پر نہ پڑھ سکے تو آپ نے غروب شمس کے وقت یعنی عصر کے بعد یہ دو رکعتیں پڑھ لیں۔ میں نے اس دن کے سوا کبھی آپ کو یہ دو رکعتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اس سے پہلے نہ بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 582۔